ta păinuța. Am spus eu ție, că-i greu la socrie, scol de noapte și să le lucri toate, cu bărbatul patmă. De cap mă. Da, păinuța, am spus eu ție, că-i greu la socrie. Și de mână cu vadra-n fântână, cu rufe la râne, ca-n brâu mă. Da, păinuța, am spus eu ție, că-i greu la socrie.